SUV to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Teraz będą dwie ósemki, bo jest 8 lipca, poniedziałek i wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki, Anna Kowalik-Brankati. Chaos, niestabilność, polityczny impas. Media nad Sakwaną o wynikach wyborów we Francji. Są już oficjalne rezultaty. Prezydent Ukrainy będzie w Warszawie, potwierdza to w Polskim Radiu wiceszef MSZ. Przed jutrzejszym szczytem NATO za godzinę w Belwederze zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Są już oficjalne, ostateczne wyniki wyborów we Francji. Najwięcej głosów w drugiej turze zdobył Nowy Front Ludowy, uzyskując 182 mandaty w Zgromadzeniu Narodowym. To dwa mandaty więcej niż lewicowemu sojuszowi dawał sondaż Exit Poll. Centrowy obóz prezydenta Emmanuela Macrona zdobył 168 miejsc, a skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen 143. Zgodnie z zapowiedzią jeszcze dziś premier Francji Gabriel Attal poda się do dymisji. Komentatorzy zwracają uwagę, że kraj znalazł się w politycznym impasie, bo żadna partia nie ma bezwzględnej większości w Zgromadzeniu Narodowym. Uf, tytuł na okładce Libération ma oznaczać, że lewica z jednej strony odetchnęła z ulgą, bo narodowcy nie przejęli władzy, a z drugiej strony nie dowierza, że wygrała pierwsze wybory od dekady. Centrolewicowy Le Monde tonuje jednak nastroje i podkreśla, że wygrana była możliwa tylko dzięki strategii Frontu Republikańskiego, czyli porozumienia wyborczego z centrystami przed drugą turą. Tym razem republikańska blokada zadziałała, ale kiedyś nie wytrzyma, ostrzega z kolei tygodnik Challenge. Le Figaro dodaje, że działania centrystów i prezydenta Macrona wrócą kiedyś do nich jak bumerang, bo część wyborców narodowców poczuje się oszukana wynikiem wyborów i będzie chciała rewanżu. Większość obserwatorów uważa, że przyspieszone wybory, które jak przekonywał prezydent, miały wyklarować sytuację w parlamencie, tylko powiększyły kryzys polityczny we Francji. Żadna partia nie ma bowiem większości bezwzględnej i nie może rządzić samodzielnie. Premier Gabriel Attal zapowiedział, że złoży dziś na ręce prezydenta rezygnację, ale nie wiadomo, kto będzie mógł go zastąpić. Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy będzie w Warszawie, potwierdził w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. O szczegółach wizyty i konkretnych godzinach nie chciał jednak informować ze względów bezpieczeństwa. Jak się odpali, że tak powiem, wizyta, to państwo to zobaczycie i wszystkie informacje zostaną przekazane. No ale pamiętajmy, że Ukraina jest w stanie wojny i nie chcielibyśmy wskazywać ani trasy, ani miejsca, kiedy czy dojedzie, czy wyląduje pan prezydent. Ale jest to wizyta ważna, bo oczywiście ona jest powiązana ze szczytem NATO i dyskusją o zmianie strategii NATO. Ukraiński przywódca ma rozmawiać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. A za godzinę w Belwederze zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Najważniejsi polscy politycy spotkają się na zaproszenie prezydenta, by omówić tematykę szczytu NATO w Waszyngtonie. Narada jest organizowana na kilka godzin przed wylotem polskiej delegacji za ocean. Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołał prezydent Andrzej Duda, który w czwartek odbył naradę z szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz dowódcami wojskowymi. Będzie możliwość wymiany myśli, idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony tej politycznej w czasie szczytu NATO. W Waszyngtonie Warszawa będzie zabiegać o dalsze wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Konkretem ma być decyzja o uruchomieniu w Bydgoszczy Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, w rządzie i w Pałacu Prezydenckim mówimy jednym głosem. Zapewniał szef MSZ Radosław Sikorski, który przypomina, że Polska jest liderem wydatków obronnych w ramach NATO. Z kolei prezydent Duda wzywa, by kraje sojuszu podniosły zobowiązanie wydatkowe z 2 do 3%. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodatkową brytyjską pomoc wojskową obieca Ukrainie nowy minister obrony Wielkiej Brytanii. Wczoraj John Healey w Odessie spotkał się z prezydentem Zełenskim. W ramach pomocy mają się znaleźć m.in. systemy artyleryjskie, ćwierć miliona pocisków i 100 precyzyjnych rakiet Brimstone. Zobowiązaliśmy się, że brytyjskie wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Chcemy zwiększyć to wsparcie. Moja decyzja, aby być tutaj w drugim dniu mojego urzędowania, odzwierciedla ten najważniejszy dla nas priorytet. Wczoraj na Ukrainie gościli także politycy holenderscy, którzy zapowiedzieli niezwłoczne wysłanie myśliwców F-16. Magdalena Bielska, laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, została nagrodzona za poradnik dla niedawno zmarłych. Autorka była zaskoczona nagrodą. Bardzo, bardzo dziękuję. Mój mąż mówił, żebym sobie przygotowała mowę. tego nie zrobiłam, bo kompletnie się tego nie spodziewałam. Tak więc w pierwszej kolejności dziękuję mojemu mężowi Piotrkowi za jego mądrość. Dziękuję. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej jest przyznawana od 11 lat. Została utworzona na życzenie noblistki, zawarte w jej testamencie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po serwisie Trójki czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Nikola Grbić zdecydował. Na Igrzyska Olimpijskie zabiera następujące grono. Środkowych bloku Mateusza Bieńka, Norberta Hubera i Jakuba Kochanowskiego. Atakujących Łukasza Kaczmarka i Bartosza Kurka. Rozgrywających Grzegorza Łomacza i Marcina Janusza. Przyjmujących Tomasza Fornala, Wilfredo Leono, Kamila Semeniuka i Aleksandra Śliwkę. Libero Pawła Zatorskiego i rezerwowego Bartłomieja Błądzia. Czy kogoś tu brakuje? Czy te powołania są zaskakujące? Na te pytania lapidarnie, bo to przecież serwis, a nie felieton, odpowiada trener w nieodległej przeszłości wielu plusligowych zespołów Jakub Bednaruk. Spodziewałem się rezerwowego Śliwki i dwóch atakujących i Bednoża w dwunastce, bo to pokazał na boisku, że jest idealnym zmiennikiem Leona. Mamy Bołądzia jako 13, to też jest w miarę logiczne, bo Kaczmarek nie ma na razie dobrych tych ostatnich tygodni, Kurek też gra w czapkę. Teraz tenis. Wczoraj swoje w wielkoszlemowym Wimbledonie zrobili faworyci. Broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał w czterech setach Francuza Hugo Humberta. Lider rankingu ATP Włoch Jannik Sinner w trzech Amerykanina Bena Sheltona. Pecha miał znany heartbreaker w tenisowym środowisku. Bułgar Grigor Dimitrov w pierwszym secie pojedynku z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem musiał skryczować przy prowadzeniu 5-3 w gemach dla drugiego z wymienionych. W turnieju Panie niespodziewana i to dwusetowa porażka rozstawionej przy Church Road z dwójką Coco Gauff. Ograła ją inna Amerykanka Emma Navarro. Zostajemy przy rywalizacji kobiet. Na mitingu lekkoatletycznej Diamentowej Ligi to one pobiły dwa rekordy świata. Ten w skoku wzwyż miał brodę do pasa. Nowy wynosi 2 metry 10 centymetrów i od wczoraj należy do Ukrainki Jarosławy Magucich. Poprzednim, gorszym o centymetr od 1987 roku, cieszyła się Bułgarka Stefka Kostadinowa. Poprzedni w biegu na 1500 metrów padł przed rokiem i był o 0,07 sekundy gorszy od wczorajszego wyniku. 3 minuty 49 sekund i 4 setne Keniki Faith Kipyegon. Ona kryje się i za poprzednim rekordowym osiągnięciem. Dodajmy jeszcze, że druga na 400 metrów z rezultatem 49-20 była Natalia Kaczmarek, trzecia na setkę z wynikiem 11-16 Ewa Swoboda. Zostajemy w kraju, który nie chce jednak rządów nacjonalistów. W Tour de France 9. etap wiódł m.in. szutrami. To dla kolarzy mordęga i niebezpieczeństwo. Na potwierdzenie wywrotka jednego z faworytów, wicelidera klasyfikacji generalnej Belka Remco Evenpoola. Pierwszy linię mety minął Francuz Antony Torjus, liderem wielkiej pętli pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Michał Kwiatkowski jest 59. Na zakończenie serwisu schodzimy z roweru i wsiadamy do bolidu Formuły 1. Dawno niewidziany na najwyższym stopniu podium Lewis Hamilton ku uciesze miejscowej gawiedzi wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Brytyjczyk z Mercedesa wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej i obrońcę tytułu Holendra Maxa Verstappena oraz rodaka Lando Norrisa z teamu McLarena. Tu postawimy kropkę. Serwisowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Wtedy przytoczymy reakcję piłkarzy reprezentacji Francji na wyniki wyborów w ich kraju są euforyczne. Od 20 stopni na samym wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do nawet 29 na południowym wschodzie kraju. Taka amplituda temperatur nas dziś czeka. Może popadać i mogą wystąpić lokalnie burze. Hitem dnia jednak najpewniej nieprzyjemnym ciśnienie to aż 1019 hektopaskali i przewidywany wzrost ciśnienia. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry w poniedziałek. Rozpoczynamy nowy tydzień w audycji porannej. Jesteśmy tu w składzie, którego nie wybierał Nikola Grbić, ale jednak rozgrywająca Elżbieta Malinowska, przyjmujący Michał Kowarski, środkowy Bartosz Bielecki i atakujący Robert Grzędowski. Dzień dobry. Zapraszamy teraz także do kanałów internetowych Trójki na transmisję wideo. Czas na sprawy polityczne, bo na zegarach 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, były ambasador Polski w Kanadzie, były dziennikarz Gazety Wyborczej i ekspert od spraw międzynarodowych. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. We Francji wygrywa koalicja Nowy Front Ludowy. Przypominam sobie, że gdy prezydent Macron ogłaszał wcześniejsze wybory po porażce swojego ugrupowania w eurowyborach, mówił, że chce, żeby sytuacja była klarowna. Czy teraz sytuacja jest klarowna, czy jest jeszcze bardziej zagmatwana niż po porażce w eurowyborach? Chyba jeszcze bardziej nie. Natomiast oczywiście tutaj są dwa główne wnioski. Po pierwsze, we Francji, tak jak w Polsce, przy dużej mobilizacji społecznej albo rekordowej mobilizacji społecznej, naród nie chce skrajnych populistów prawicowych. To po pierwsze i to jest najważniejsze, ale po drugie, oczywiście ta koalicja ewentualna ugrupowań lewicowych, zresztą bardzo różnych, czterech, też skrajnych, z partią pana prezydenta Macrona, no będzie trudna. Ekstremalnie trudna. Lewica chce odwołania reformy emerytalnej, chce ułatwień dla migrantów, chce podniesienia podatków dla najbogatszych, a pan Mélenchon to nawet kiedyś mówił o wyjściu z NATO. No właśnie, jeśli chodzi o pana Mélenchona, no to każda władza, jeśli on dostanie władzę, jeśli będzie premierem, wicepremierem, z całą pewnością uciera takie skrajne poglądy, postawy, przekonania, ale on pozostaje zagadką. I to, jak on się będzie porozumiewał z Macronem, który jest no, centrowym, prorynkowym, proeuropejskim i pronatowskim politykiem, jest wielką niewiadomą, zwłaszcza przy tym, że pamiętajmy, że we Francji prezydent to nie jest tak jak w Polsce, tylko reprezentant kraju na zewnątrz, tylko on ma realną władzę. I to, komu powierzy tego premiera i potem w jaki sposób będzie nawigował rządem, będzie niełatwe, bo... Ale to da się skleić, pańskim zdaniem? Da się na zasadzie wszyscy przeciw lepenistom. Pytanie, czy da się programowo. To jest zawsze bardzo trudne, ale jeśli Le Pen nie ma wrócić znów silniejsza za kilka lat, na przykład za 3 lata przy wyborach prezydenckich, to ta koalicja we Francji musi jakoś sprawnie działać. Na razie się cieszmy, że z całą pewnością sprzeczni z polskimi interesami skrajnie prawicowi populiści we Francji przegrali, ale no właśnie, to nie znaczy, że Francja jest na łatwych, spokojnych wodach. Ale co tam się właściwie wydarzyło przez ostatni tydzień? Bo pierwszą turę wyborów wygrywa Front Narodowy, Zjednoczenie Narodowe i teraz okazuje się, że przychodzi na metę w drugiej turze jako trzecie. Pierwsze miejsce Lewica, drugie miejsce ugrupowanie Macrona i dopiero Marine Le Pen trzecia. We Francji mamy przeważający system jednomandatowy, czyli to połączenie sił między, nazwijmy to, ugrupowaniami tradycyjnymi czy demokratycznymi z centrum i z lewicy, no, przyniosło taki efekt. Oraz jednak pewne mocniejsze przyjrzenie się programowi i postaciom na skrajnej prawicy przez elektorat też osłabiło entuzjazm do ugrupowania pani Le Pen. Natomiast to nie znaczy, że zagrożenie ze strony skrajnej prawicy odeszło raz na zawsze. Ugrupowania tradycyjne, ugrupowania centrowe, ugrupowania centrolewicowe i lewicowe muszą znaleźć receptę, która będzie działała na kilka najważniejszych wyzwań, którymi wyborcy się w tej chwili przejmują, czyli rzeczywiście napływ nielegalnych imigrantów, rzeczywiście obawy, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie idzie za daleko i czy ona nie spowoduje cięcia miejsc pracy, dlatego że one się będą wynosić albo do Stanów Zjednoczonych, albo do Azji. To są rzeczy, na które tradycyjne partie, które na razie łączy przede wszystkim niechęć wobec skrajnej prawicy, muszą nie tylko znaleźć receptę, ale do tej recepty przekonać wyborców. A co będzie z Marine Le Pen? Czy ona ten wynik grzebie jej szansę w wyborach prezydenckich za 3 lata? Nie, proszę pamiętać. Macron ogłosił wybory też dlatego, że jedną z opcji było okej, Front Narodowy de facto pani Le Pen, chociaż oczywiście, że wystawiła bardziej akceptowalnego młodego kandydata na premiera, bierze władzę, ale się przez najbliższe 3-4 lata skompromituje. Teraz wyzwaniem dla Macrona, ale też Mélenchona i tej jego no, dość egzotycznej i wieloczłonowej koalicji jest to, żeby to samo nie stało się z rządem centrolewicowym. To znaczy, żeby on się przez najbliższe 3 lata nie skompromitował, zwłaszcza, że już Macron, jednak polityk wybitny i niezwykle atrakcyjny, 2 razy wybrany dość zdecydowanie przez Francuzów, nie będzie mógł startować. Więc, no ale sam Macron więc... w tej kampanii właściwie był chowany przez swój sztab, przynajmniej przez ostatni tydzień. Okej, okay, ale wiemy, że prawica, twarda prawica, skrajna prawica ma zdecydowanego kandydata na prezydenta we Francji za 3 lata, natomiast obóz centrolewicowy takiego kandydata nie ma, więc tym ważniejsze będzie jakość rządzenia we Francji, tym ważniejsze będzie dogadywanie się w Unii Europejskiej z nami, z Niemcami, z Włochami, z Hiszpanami, po to, żeby pokazać wyborcom, że centrolewicę łączy nie tylko sprzeciw wobec skrajnej prawicy, ale też coś pozytywnego. A co ten wynik wyborów we Francji oznacza dla bezpieczeństwa europejskiego? Macron w ostatnich tygodniach był bardzo radykalny, mówił nawet o tym, że trzeba wysyłać żołnierzy francuskich do Ukrainy. No tutaj znowu, z całą pewnością nowemu rządowi będzie trudno podtrzymać to stanowisko, bo tam są też... partie, powiedzmy sobie szczerze, skrajnie lewicowe, dla których to jest nie do zaakceptowania. Ważne jest co innego. Rzeczywiście po Polsce, po w pewnym sensie Wielkiej Brytanii, chociaż ona oczywiście już jest poza Unią Europejską, w kolejnym dużym kraju Unii Europejskiej wyborcy jasno pokazali, czego nie chcą i na co się nie zgadzają, czyli na politykę wyścigu nacjonalizmów. No w Wielkiej Brytanii Nigel Farage, ojciec Brexitu, wszedł po raz pierwszy do parlamentu. No okej, okay, no ale tak naprawdę Partia Pracy, centrolewica, zdobyła ponad 2/3 mandatu, więc to jest zwycięstwo druzgocące. Przede wszystkim tak naprawdę kończące pewne pokolenie rządzące partią konserwatywną w Wielkiej Brytanii. Oni, to już można powiedzieć na pewno, ci 60 i więcej latkowie, to oni się już naprawdę nie podniosą, bo widać, jak ich kilkunastoletnie rządy, których głównym elementem był Brexit, się skończyły. Czyli tym, że Wielka Brytania jest w recesji, że ma ogromne kłopoty związane z tym, że odeszła z Unii Europejskiej. A pan myśli, że Wielka Brytania będzie teraz wykonywać jakieś gesty, żeby wrócić do Unii? No zapowiedział to już minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii wczoraj w Chobielinie u naszego ministra Radka Sikorskiego, że pod tym względem będzie reset, czyli Wielka Brytania... Oczywiście nie ma w tej chwili mowy o powtórnym referendum o tym, żeby Wielka Brytania mogła z powrotem wejść do Unii Europejskiej, ale zbliżenie, proces zbliżenie, w tym zbliżenie w polityce bezpieczeństwa będzie z całą pewnością. Panie pośle, za niespełna godzinę Rada Bezpieczeństwa Narodowego przed rozpoczynającym się jutro szczytem NATO. Czy prezydent chce coś dodać do agendy tego szczytu, polskiego stanowiska, czy to jest takie kurtuazyjne spotkanie? Po co ta Rada? Nie, prezydent pokazuje, że jest, istnieje, będzie reprezentował Polskę na szczycie. Nie sądzę, żeby tam były. To jest zbyt poważna sprawa, żeby prezydent ryzykował jakimś okazywaniem jakichś różnic, rozdźwięków z rządem. Prezydent po prostu pokazuje, wykorzystując swoje prerogatywy, że to u niego przed ważnym szczytem NATO polski świat polityczny dziś o 9 się spotka. I myślę, że Polska pojedzie na szczyt w Waszyngtonie zjednoczona i rzeczywiście reprezentująca, to jest różnica z poprzednimi latami, reprezentująca na tym szczycie nasz region. A nawet poleci i to jednym samolotem. Czy to dobrze, że wszystkie osoby właściwie odpowiedzialne albo większość osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa leci jednym samolotem? Instrukcja HET oczywiście tego nie zabrania, ale prezydent, minister obrony, minister spraw zagranicznych, szef BBN-u w jednym samolocie. No tak, ale premiera nie ma i tego zabrania instrukcja HET, żeby premier premier z prezydentem latali jednym samolotem. Ale mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Tutaj no, jednak w jakiś sposób narażamy te osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Narażamy czy nie narażamy? Nie. Czy czepiamy się trochę jako dziennikarzy? Trochę to jest takie myślenie z czasów braci Wright o samolotach, czyli sprzed ponad 100 lat. Że samoloty są niebezpieczne. Jednak mieliśmy katastrofę smoleńską. Statystyki pokazują, że wtedy, kiedy nikt nie naciska na pilotów i oni mogą zgodnie ze swoimi umiejętnościami, swoim sumieniem wykonywać swoją pracę, samoloty nie są bardziej niebezpieczne niż na przykład pociągi. Joanna Klusik-Rostkowska, która była gościnią śniadania w Trójce w sobotę, miała duże wątpliwości. Nie mogła uwierzyć w to, że wszyscy lecą jednym samolotem. Wydaje mi się to zbytnią troską, bo naprawdę, znaczy samoloty nawet na trasach transatlantyckich, a może właśnie na trasach przez Atlantyk nie są bardziej niebezpieczne, bo są równie bezpieczne co, nie wiem, pociąg Warszawa-Berlin na przykład. A co my możemy uzyskać na tym szczycie NATO? Czy zostanie otwarte, czy sformułowane wprost zaproszenie dla Ukrainy do NATO? Nie, to jest w tej chwili niemożliwe. Ja nad tym ubolewam, ale to się nie stanie, znaczy nie będzie ogłoszonej mapy drogowej wejścia Ukrainy do NATO, chociaż już mamy przecież deklarację, że Ukraina do NATO wejdzie. Natomiast to, co trzeba w tej chwili robić, to co zostanie zrobione na tym szczycie, to powołanie centrów współpracy z NATO, zarówno w dostarczaniu, znaczy NATO z Ukrainą, zarówno w dostarczaniu Ukrainie broni, jak i szkolenia w ukraińskich wojskowych, takich stałych centrów, już nie powoływanych ad hoc, tak jak 2 lata temu po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą, tylko stałych, ze stałą infrastrukturą, z budżetami. Będziemy mieli koordynację polityki pomocy militarnej dla Ukrainy, która będzie ulokowana w Niemczech, i centrum treningowe, które będzie ulokowane w Bydgoszczy, co jest z całą pewnością bardzo korzystne zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. I tutaj musimy postawić kropkę, bo kończymy już na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Marcin Bosacki, Koalicja Obywatelska, ale proszę z nami zostać. Przenosimy się do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to Allegro Your Season. Już dziś zamów rolety w super niskich cenach z szybką dostawą. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!

Dzień dobry, cześć. Mamy dwóch panów Tomaszów. Słuchacze Trójki próbują mnie tutaj zwieść, wprowadzić w taką sytuację, w której sobie nie poradzę, ale tym razem jestem znakomicie przygotowany i już podzieliłem panów Tomaszów na Tomasza numer jeden, który teraz się odezwie. Halo, halo. Tak, dzień dobry wszystkim. I Tomasza numer dwa, który także jest z nami. Cześć wszystkim, witam. No właśnie, to już mamy ustalone. Panowie, pan Tomasz numer jeden, niech wybierze orzeł czy reszka, bo musimy ustalić kolejność. Reszka. Dobra, rzucam złotóweczką i jest reszka. Czy chce pan odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi? Jako pierwszy. Dobrze, więc przypominam, najpierw dwie serie po jednym pytaniu do każdego z panów z indywidualną odpowiedzią. Gdybyśmy po tych dwóch seriach mieli remis, no to wtedy dogrywka już z pytaniem do obu panów i na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, szukamy zwycięzcy, ale czy tak będzie, przekonamy się dosłownie za chwilę. Zaczynamy od pana Tomasza numer jeden. To jeszcze sobie zaznaczę tutaj, żeby się nie pomylić. Kolejność, dobra. Punkty też mam taką tabelkę. Panie Tomaszu, numer jeden. Pierwsze pytanie. We wczorajszej drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji udział wzięło blisko 70% obywateli tego kraju. O wzięcie udziału w głosowaniu od tygodni apelowali politycy, intelektualiści i media, a także kapitan francuskiej reprezentacji w piłce nożnej. Jak nazywa się ten zawodnik? Mbappé. Tak jest, to Kylian Mbappé, to było łatwe, na pewno jest pan kibicem sportu, śledzi pan Euro, to wszystko było oczywiste. Kibicem może nie jestem i gdybym musiał podać imię, to bym już poległ. Dobra, zaliczamy samo nazwisko, wiadomo, że po nim go rozpoznajemy, zresztą komentatorzy zazwyczaj mówią Mbappé, Mbappé, tam nie ma czasu na imię, tak szybko facet biega. Dobrze, pan Tomasz numer dwa teraz, panie Tomaszu, pytanie do pana. Podczas którego z wielkoszlemowych turniejów tenisowych jada się zgodnie z tradycją, bo od XIX wieku truskawki ze śmietaną? Trudne pytanie, ale strzelę Wimbledon. To jest dobra odpowiedź, to jest bardzo dobry strzał. Nie było to podchwytliwe. Wimbledon trwa teraz, co prawda, już bez Huberta Hurkacza, bez Igi Świątek, ale z truskawkami ze śmietaną zapewne. Dobrze, mamy 1-1 po pierwszej serii, więc przechodzimy do drugiej, być może decydującej, troszkę jak w jedenastkach. Emocje rosną. Pan Tomasz numer jeden odpowiada. W którym z miast znajduje się najwyższa w Polsce i jedna z najwyższych na świecie, bo licząca niemal 70 metrów latarnia morska? Halo, halo, panie Tomaszu. Teraz ja będę strzelał Ustroń Morski. Niestety to będzie zła odpowiedź, bo mówimy o Świnoujściu. To tam znajduje się ta najwyższa w Polsce latarnia morska. Szansa dla pana Tomasza II na zwycięstwo w mniejszej grze w poniedziałek, na początek nowego tygodnia, na świetne otwarcie tego tygodnia. Próbuję trochę presji nałożyć, żeby nie było za łatwo. Tak jest. Panie Tomaszu, więc czytam pytanie. Siedlecka, Kozłowska i Borów Dolnośląskich to nazwy niektórych polskich pustyń. A jak nazywa się ta największa, znajdująca się na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej? Największa polska pustynia. Błędowska. To jest dobra odpowiedź. Pan Tomasz numer 2 dziś zwycięża. Oj, są emocje, to będą fanfary. Wiadomo, że to są emocje. No dobrze, panie Tomaszu, wielkie gratulacje. Jaki utwór pan nam wybrał na zakończenie? Jeszcze zapytam. Oczywiście mój najbardziej ulubiony zespół, czyli Oasis i utwór Don't Look Back in Anger. O, będzie perkusja charakterystyczna na zakończenie porannej audycji w Trójce. No dobrze. Czy mogę pozdrowić? Oczywiście, jeszcze? Bardzo proszę, dodatkowo. Jest. Pozdrawiam moją całą rodzinkę, córki Marinę, Tamarę, syna Karola i moją cudowną żonę Paulę. Buziaki. Rozumiem, że to dla nich dedykacja, ten Oasis. Tak jest. No dobrze, to zadedykujemy rodzinie pana Tomasza numer dwa, bo pan Tomasz dzisiaj zwyciężył. Czy jest z nami jeszcze pan Tomasz numer jeden? Tak, jestem. Gratuluję. Chciałem podziękować także. O, i są gratulacje, czyli wszystko w duchu fair play, jak zawsze zresztą. Dziękujemy panom, mniejsza gra. Dziękuję. Wraca jutro. Życzenia. A na teraz Gorillaz mamy. Feel Good Incorporation. Set is breaking down on the camera.

Pan Tomasz II wygrał dziś pojedynek Tomaszów w mniejszej grze i wybrał utwór, który idealnie pasuje czasowo, nie żartuję, idealnie. Na zakończenie porannego zapraszamy. Oasis, Don't Look Back in Anger, proszę nie rozpamiętywać ze złością, panie Tomaszu I. Grabie. Never been, but all the things that you've seen